بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكرزاج يتكوف تلقوا تمتكوا كبيني مدى كدوغو كفنزانا mambo yanayochangua Uislamu, yale ambayo kwamba ni kumi. Na leo insha Allah katika kitabu chetu Al-Wajibat Al-Mutahatimat tumefika anwa'u tauhid, sampuli za kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au vigawanyo vya tauhidi kwa tafsiri nyingine. علماء توانبيا رحمه الله التوحيد ثلاثة أنواع. توحيدي نجوانيكا سهم تات توحيدي نجوانيكا سهم تات تكسيما التوحيد ننهيل نمصدر يعني ني تمكونا بصرف لا تاتوياك فيلين وقوة amepiga yopiga piga piga ina masdar hiyo aita wenyewe wa Arabu. Kwa hivyo masdaru wahadahu ni masdar ya amempokesha, yuwahiduhu yuampokesha tauhidan, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya tauhid asla neno ni wahada, amempokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alahu wahidan, aya kamfanya Mwenyezi Mungu nani mmoja, akamfanya Mwenyezi Mungu ay fardan. Wa huwa ay tauhid thalathatu anwa', wa huwa ay at tauhid, na tauhid ni vigawanyo vitatu au sambuli tatu. Kama ulima dhalik, kama ilivyojulikana hilo, bil istighra'i wa tatabbu', kwa kufuatilia sana dalili za kisharia, kufuatilia sana dalili za kisharia, ndio yaitwa tatabbu' wal istiqra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja vigawanyo vya tauhidi katika Qur'an, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja vigawanyo vya tauhidi katika hadithi zake. Lakini ulama wa Kiislamu kwa kufuatilia zile dalili zilizokuja katika Qur'ani na Sunna, wakaiona kwamba tauhid kule kumpokesha Mwenyezi Mungu inagawanyika mara ngapi? Mara tatu, na kila neno lina asili linatokamana na Qur'ani tukufu. Ukisema Rabb maarufu yajulikana, alhamdulillah rabbil alamin, Rabb ni mlezi Subhanahu wa Ta'ala. Na rabbi ni yuko nyingi sana tamko la rabbi katika Qur'an. Ama ukisema ilah, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake, ilahani nyingi sana katika Qur'an. Tamko la ilah limekuja mara nyingi sana katika Qur'an. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husifika kwa sifa. Sasa nasema kwamba alimun, Mungu ni mjuzi mno, khabirun ni mtambuzi, samiun ni msikizi. Unaona? Hizi ni sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimetajwa katika Qur'an. Kwa kuwa katika kufuatilia kwao ulama rahimahumullah, hizi dalili za Qur'ani na Sunna na kuzisoma na kuzifahamu, basi ndo wakagawanya wao. Lakini salafu salih rahimahumullah wamegawanya tauhid, watu wema walotangulia. Kuna baadhi ya wengine ambao ilipokewa kwa wao kwamba tauhidi yagawanyika, lakini hakuna aliyegawanya tauhidi kwa sababu kwamba imekuja dalili kwamba kuna tauhidu rububia wala tauhidu uluhia wala tauhidu asma'i wa sifati. Mfano wa mathalan, mfano wa huu ni mfano moja mzuri sana. Leo mathalan sisi tuwasomesha watoto wenu, watoto wetu kama somo la nahwu mathalan, tuita hii yaitwa fi'il na hii yaitwa fa'il na hii yaitwa maf'ul, na kila tendo twaiwekea msingi maalum. Mathalan fi'il sema ni madhi, fi'lu madhi huwa madalla ala husuli shay'in fi zamanin madhi, ni kitu kilichowekewa kutuonyesha kitu kilichotuka katika zama zilizotangulia. Vile walivyowekea hii fa'il na maf'ul na fi'il, hizi kaida ndivyo walivyokuwa ulama wametoa tauhid katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa Mwenyezi Mungu asema tauhid yagawanyika sehemu tatu katika Qur'ani, hakuna kama ilivyo katika Qur'ani, hakuna maf'ul na fi'il na fa'il. Hiko fa'il kwa Mwenyezi Mungu neno limekuja, lakini hakuna kwamba hii yaitwa hivi, hii yaitwa hivi, hii yaitwa hivi. Lakini ulama ndio wamefuatilia katika lugha ya Kiarabu wakaita hii hivi na hivi na hivi, na hiyo ni istilah, mapatano ya ulama wa Kiislamu. Wala mushahata fil istilah, hakuna ruhusa kuvutana watu katika mapatano, hamna namna ya watu kuvutana. Madamu ulama wamefikiana kwamba jambo hili katika kulizungumzia kwao katika Qur'ani na Sunna wamefikiria hadi fulani na wamepata mategemezi kutokamana na kitu fulani kitu fulani, basi acha hivyo hivyo, itakuwa namna hii. وبعض العلماء يجعله منقسما الى قسمين. بعض العلماء واسما توحيد يغوانيكا مره 2 ولا مشاحه في ذلك, حقنا مفتانو ketika hilo. فالذي جعله نوعين, يلي علي غوانيا توحيد كواني سامبوني 2, نكال علام ابن قيم رحمه الله وغيره, كما ابن قيم رحمه الله نوسوكوا يي كنا علماء لسما كما توحيد يغوانيكا مرة 2, يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعا واحدا. ونجاليا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لموجة حالكم علماء جنو تنغانيشا ووفنياني موجة ويسميها نعم ويسميهما توحيد المعرفة والإثبات. ني كمبكيشا منيزي مونغو كتك أجوزي ويتو نكتك كثبتشا يلي ينوفا كثبتشيوا الله سبحانه وتعالى. وثاني سيمو يبيلي توحيد الطلب والقصد, ني توحيد يا متاكوا كمبكيشا منيزي مونغو كتك متاكوا na katika makusudio. Ah, si tuaomba, tunataka nini? Ni talabu hiyo. Anayekusudiwa nani? Anayetakwa akupe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapomkusudia nani yule atakaye kukupa wewe? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ndio tauhid al-uluhiyya. Sema kwamba tauhidu talab wal qasdi ndio tauhidu al-uluhiyya wal ibada. Hivi ndivyo walivyogawanya Ibn Qayyim na wengineo katika ulama kwamba tauhidi ya pili ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika matakwa na makusudio, na huko ndiko kumpakisha Mwenyezi Mungu katika uungu wake na katika ibada. Ha, kwa hivyo hizi ni istilah ya ulama. Twende katika tauhidur rububia, ikhwani al-aziza. Tauhidur rububia ulama wanaipa taarifu nyingi, lakini taarifu ambayo kwamba ni sahali sana ni ifradullahi biaf'alihi, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake. Mfano ukisikia Mwenyezi Mungu ameumba, ni tendo hilo. Ameidhuru, ni tendo hilo. Amenufaisha, ni tendo hilo. Sasa hili tendo lazima apokeshwe na kwa apokeshwe Mwenyezi Mungu katika tendo hili. Yaani anaidhuru ni nani? Mungu pekee, hakuna mwingine. Anainufaisha nani? Mwenyezi Mungu pekee, hakuna mwingine. Anaidhuru nani? Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine. Tufahamane vizuri. Kwa hivyo tauhidu rububia ni kumpokesha Mwenyezi Mungu sana kwa matendo yake. Je, Mungu ana matendo? Naam, ana matendo. Kuumba si tendo? Kuruzuku, kudhuru, kunufaisha, zote hizo matendo. Kwa hivyo lazima umpokeshe Mwenyezi Mungu katika matendo yake haya. Anapoumba Subhanahu wa Ta'ala sema hakuna muumbaji mwingine isipokuwa ni yeye. Hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa ni yeye. Hakuna mwenye dhara isipokuwa ni yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni lazima tumpokeshe Mwenyezi Mungu katika matendo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni tauhid ar-rububia. Tauhid ar-rububia haimfanyi kuwa mtu Muislamu. Hata ukakiri mara milioni moja hutoitwa Muislamu. Aslan tauhid ar-rububia ukimpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake haya, basi wewe hujawa Muislamu. Kwa sababu gani? Hata makafiri wanampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake. Kwa hivyo haitafautishi baina ya Muislamu na baina ya makafiri. Hapo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwapiga jihadi makafiri. Kwa sababu gani? Wanakiri kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake tu na katika matendo yake, lakini hawakiri kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu katika ibada yake na uungu wake. Hapa ndipo penye matatizo. Sasa Mtume akawa ni mwenye kuwapiga jihadi ili wakiri hii sehemu ya pili. Na mtu akikiri sehemu ya kwanza atalazimishwa kukiri sehemu ya pili, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake na katika ibada na katika makusudio na matakwa. Ni utalazimishwa. Kama kuna serikali ya Kiislamu, utalazimishwa, lazima uamini tauhid. Unkata utatoa fidia, utakiwa atakuishi katika nchi za Kiislamu. Kwa hivyo tauhid rububia haimfanyi mtu Muislamu. Hata makafiri leo ukienda wewe hivi sasa ukasimama barabarani pale ukamuuliza mtu yoyote, hata kama anayeabudu Isa, hasa akamwambia Isa ni Mungu, ambia nani aliyekuumba? Hasemi na Isa, atakwambia Mungu. Anayekuruzuku nani? Atakwambia Allah. Ona namna gani wakiri. Lakini haimfanyi mtu kuwa Muislamu, kwa sababu Mtume aliwakuta Makureshi wakikiri kama wanavyokiri makafiri wengine huko kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake. Walikuwa wakisema in saaltahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watasema Mwenyezi Mungu. Wakiri wenyewe. Lakini kumpokesha Mungu huyu aliyeumba mbingu na ardhi katika ibada, bado hawako tayari. Hawako tayari, wana vijisalamu na vinginevyo ambavyo wanambandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tauhid rububia haimfanyi mtu kuwa Muislamu. Hili la kwanza. Tauhid rububia halikufanyi wewe uhifadhike damu ya hifadhike damu yako. Yaani ukipambana na Muislamu utakikuwa ana haki ya kukua ikiwa ni jihadi. Atakuwa. Ana haki ya kuchukua mali ya. Ana haki ikiwa kuna serikali ya Kiislamu umdhiki. Hata katika mapito mkipita umdhiki, umsukume kwenye vichochoro pale ambavyo kwa hapa wanadhiki, umdhiki kabisa asipate ruhusa nzuri ya kupita pale. Ni wakati unapokuwa wewe ni Muislamu na sikasi kale Kiislamu na huyu ni kafiri. Umefahamu? Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo usiseme kuja nani mwana, Mungu ndiye ameumba, Mungu ndiye anayeruzuku, kwa sababu nishakuwa Muislamu. Si Muislamu. Na yoyote atakayelingania sehemu ya kwanza hii ya tauhidi hajalingania Uislamu. Kama wale wanasema kwamba kisu hakikati mpaka kwa amri ya Mungu. Jua haitoki ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Basi tauhidi yao ni wazunguka hapo tu katika tauhidi luluhia, lakini hawaendi katika tauhidi hal ibada, kwa sababu wao pia wamo katika shirki na bid'a. Hawawezi wakasema hivi kwa sababu itawagonga wao. Ushafahamu vizuri? Bado kabisa. Hawa pia ni bado hawajalingania watu kumpokisha Mwenyezi Mungu na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama sehemu ya pili ambayo ni lazima mtu akikiri sehemu ya kwanza, lazima akiri sehemu ya pili ambayo ni tauhidul uluhia, ndiyo anakuwa mtu Muislamu. Ukikiri matendo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumpokesha Mungu ana matendo kadha wa kadha, halafu ukakiri kwamba hakuna wa kuombwa na kukusudiwa kwa ibada isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawa wewe katika matendo yako hum shirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hapo ndipo unapokuwa Muislamu. Sasa hufai kuuawa wala kutukuliwa kitu chako, hata kama ni sindano, basi nakuridhia wewe na wewe ni Muislamu, una haki ya Uislamu. Kwa hivyo tauhidi luluhia ndio tauhidi ambayo kwamba watu wengi sasa wengi wamepinda na hawaielewi. Mfano mathalan, watu wengi waliopinda katika tauhidi uluhia ni wale waliojiwekea mlango inaitwa tawassul. Hada shirki. Yatawassaluna bihi ila shirki. Wao ndio nyenzo ya kufikia shirki. Sasa tukwambia kwani kuna tatizo gani mimi nikimwomba walii? Walii ni kipenzi cha Allah. Au sio? Kuna tatizo gani nikimwomba yeye, nikimfanya yeye ni kiunganishi kati yangu mimi na Mungu? Kwa kwani kuna matatizo gani? Hiyo ibada ya matatizo gani alikufunza nani mwanzo? Na alikwambia kuna matatizo gani, wewe ni nani? Lugha gani? Wewe ni mtumwa wa Allah au wewe ni nani? Hata umswali mtu kuna ubaya gani? Haya si yangu hata unilizi kuna ubaya gani? Mimi sikwambii hili ni zuri wala hili ni baya, isipokuwa lile ambalo kwamba lilofanywa na Mwenyezi Mungu ni zuri au Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe utafikiaje kwa akili yako kuamua jambo? Kwa nini lina ubaya gani? Lina uzuri gani? Kama lina uzuri, kwa nini Mungu na Mtume waliacha kitu kama kile? Kwa nini hawakufunza kitu kama kile? Umeona mna gani? Kwa hivyo wale ambao wao wenyewe pia waona kwamba wamekiri hupotea katika mlango huu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake. Katika taarifu ya tauhidul uluhia ambao ni shahali, ni kwamba ifradullahi bi af'ali ibadihi, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo ya waja wake. Mungu amekuamrisha uswali, unaisali wewe au Mungu? Ni wewe tendo la nani? Lako. Sasa hili tendo lako hili unalofanya kwa kuamrishwa na Allah humpokeshe Mwenyezi Mungu kwa tendo lako hili. Wewe umeamrishwa muombe Mungu. Uduuni astajib lakum. Au zivi? Umuombe nani? Mwenyezi Mungu. Hili tendo la kuomba la nani? Ni la. Lakini maamrisho yatoka nani? Mwenyezi Mungu mpokeshe katika ombi lako hilo. Jambo lolote ambalo Mola amekuamrisha linafungamana na ibada, na wewe ndiye mwenye kuifanya jambo kama lile kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wajibu wako fanyeje? Umpokeshe Allah. Hii ndio tauhidul uluhia. Zaka, sala, saum, hija, zote hizo ni maamrisho ya Allah mpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo ya Subhanahu wa Ta'ala. Na utakapofanya hivyo wewe ni Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu anaposema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, damu yake imehifadhiwa huyo. Imehifadhiwa. Haifai kumwagwa damu yake. Haifai kunyang'anywa mali yake. Haifai kuudhiwa. Haifai kutusiwa. Tufahamene vizuri. Kwa hivyo yale matendo unayofanya wewe ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kule kumpokesha kwake Allah Subhanahu katika matendo hayo ndio aitwa nini? Tauhid al-uluhiyah. Intabihi jidan. Hiyo ni tauhid ule. Ndio Uislamu. Yoyote ambaye hajakiri sehemu ya pili ni imma apigwe akiri, ya imma aachiliwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfahamishe. Tumefahamiana vizuri? Naam. Walmaqsudu maqsudi wa annahu la budda, kwamba hapana budi, min ijtimai hadhihi al-anwa'i kulliha, kukusanyika sampuli hizo tatu zote kwa Muislamu. Ampokeshe Mwenyezi Mungu kwa matendo yake, ampokeshe Mwenyezi Mungu kwa matendo yake aloamrishwa, ampokeshe Mwenyezi Mungu kwa sifa zake na majina yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina. Kwa hivyo lazima hizi sehemu tatu utimize wewe mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye watakakuwa ni moja katika Waislamu katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yuhkamu biislami ahadin, hahukumiwi mtu kwa ni Muislamu fulani ni Muislamu, hahukumiwi, haifai. Hatta tajtami'a fi hadhihi al-anwa', mpaka azikusanye hizi sehemu tatu katika tauhid, ndio tutamwita nani? Huyu ni Muislamu. Mtu ambaye kwamba bado hajakusanya sehemu hii tatu ya tauhidi, hajawa bado Muislamu, wala hafai mtu kumwita Muislamu wala kuhukumiwa kwamba yeye nani ni Muislamu. La yakfi wahidu minha ala anil akhar, sehemu moja katika sehemu tatu haitoshelezi sehemu moja katika sehemu nyingine. Yani tauhid rububia haikutoshelezi na tauhid uluhia, na tauhid uluhia haikutoshelezi na tauhid asmaillahi wa sifat. Hizi tatu lazima zipatikane kwa mtu mmoja ambaye ni nani huyo? Muislamu. Zikosanyika hapana budi. Bal hiya mutalazima, bal hizi tauhidi tatu zinalazimiana. Muqtadiyatun lil amali biha, inataka kufanyiwa kazi, inataka tuifanyie kazi. Zahiran wa batina, inde na ndani, inde ionekane ile sura zetu, vazi letu, mazungumzo yetu, sisi kuwa ni Waislamu tumekubali hizi sehemu tatu ya tauhid. Na ndani Allah ndio anajua zaidi, tujipambe na imani hiyo ya kwamba haya ninaoamini kwa dhahiri ndio yanayotakikana niamini kwa ndani ya mwili wangu. Al-awwalu, sehemu ya kwanza katika tauhid, tauhidu rububiyya, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ulezi wake. Rabba ni mlezi. Hii ndio tauhidi ya kwanza. Wa huwa alladhi aqarra bihi al-kuffar. Tauhidi walokiri wa kukubali makafiri ni tauhidi gani? Rububiyya. Hawakufunzwa kabisa. Wakiulizwa nani kama Mungu? Mungu. Hawakufunzwa, waamini. Ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zama za mtume walikiri tauhid ar-rububiyya. Na hawa walioko leo pamoja na makosa yao wakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Walam yudkhilhum fil Islam, lakini kule kukiri tauhid ar-rububiyya haikuwafanya wao kuwa ni nani? Waislamu. Ndio tukasema kwamba mwenye kukiri sehemu ya kwanza tauhid rububia hatakuwa Muislamu, bado hajawa Muislamu. Waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akawapiga huku wakiwa waamini nini? Tauhid rububia, na wakiri ina maana bado hawaja kuwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yahillu damu mri'in muslimin illa bihda thalath, haifai kumwaga damu ya Muislamu yoyote ila kwa moja katika mambo matatu, wala si haya mambo matatu tu, kuna na mengine. Hii hadithi yasema mambo matatu. Ya kwanza an-nafsu binafsi, ukimua mtu basi na haki, sharia inakulazimu na wewe pia uwawe, inakulazimisha uwawe na wewe pia. Shafahamu vizuri hapo, ni sawa Muislamu auwawe. Pili ni zani al-muhsan, mzinifu alioa kwa nikaha sahihi ya kisharia, amemitimia nguzo zake na kila kitu chake, akazini kathibiti, ni kupigiwa mama mpaka kufa, kwa sababu ni kiungo kibovu kilichopoza katika mwili wa Kiislamu, haina maana ikatwe, kwa sababu itakwenda kwa ambukiza na wengine, au wawe huyo mwingine. Ni yule alirtadi akatoka katika Uislamu, naudhu billahi min dhalik, katoka katika Uislamu kajitenga na kikundi cha Kiislamu, huyu naye pia auawe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man badala dinahu faqtuluhu, yeyote atakayegeuza dini yake, yeye ni Muislamu akaigeuza akajifanya mnasara au nani nani, akatwe kichwa, auawe. Kwa hivyo na mengine mengi ambayo kwamba yataingia katika hukumu yake, lakini hapa ni swala kwamba Mtume kwa nini amejihalalishia damu ya hawa walokiri tauhid rububia? Ni kwamba si Waislamu, na wasokuwa Waislamu hupigwa vita ikiwa kuna mnasaba wa kupigwa vita ipo, si kwa umwane kafiri tu umpige mpure mawe kama maembe. Hata si hivyo, bana sababu lazima ipatikane, sababu lazima ipatikane, sababu katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza tauhid rububia, jambo la kwanza halimfanyi mtu Muislamu. Hiyo nukta ya kwanza lazima ujue. Nukta ya pili, Mtume kajihalalishia damu ya wale wanaokiri tauhid ar-rububia, ina maana si Waislamu. Tatu, wastahalla dima'ahum wa amalahum, Mtume kajihalalishia mali yao na kajihalalishia kumwaga damu zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo kwa Waislamu. وهو توحيد الله بفعله تعالى, nao ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tendo lake aliyetukuka Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tukasema kutangulia kusema kwamba tauhidullah bi af'alihi ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qawlu Ta'ala, dalili ya tauhid rububia ni katika sura Yunus aya 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard, waambie mtume mtukufu wa daraja, waambie hao ni nani anayewaruzuku kutoka juu mawinguni na katika ardhi akawaoteshea mimea na vyakula na kile nani. Amma yamliku sam'a wal absar, ni nani anayemiliki masikizi na maoni? Ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yukhriju al hayya min al mayt, ni nani anayetoa kilicho hai kutokamana na kilichokufa? Ni Allah. Wa yukhriju al mayta min al hayy, na anayetoa kilicho kufa kutokamana aliye hai au kilicho hai. Wa man yudabbiru al-amra, nani anayeendesha mambo katika ulimwengu? Kabla ya hapo kulikuwa na jua joto kweli kweli, hakuna tena jua, sio kwenda wapi, baridi. Sasa kumeingia giza, waogopa mchana kutwa, aenda watembea kifua mbele, lakini sasa unakwenda kwa heshima, kwa sababu hakuna watu wangeta mpaka ukipita pahala, aenda kwa hadhari. Sasa nani kafanya mkazi hiyo? Allah. Fasayakuluna Allah, watasema hao makafiri wanaompokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake, akasema ni Mwenyezi Mungu. فقل أفلا تتقون وانبيه متومي محمد صلى الله عليه وسلم باش هم نشي من يزمو مكزنغات يا جماعة مكمابود من يزمو سبحانه وتعالى موجة kwanini nyi mwakiri yote hayo na vile vile mkawa hamutaki kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Ulama wa tafsiri watuambia hivi, qul ayyuhar rasulu, sema ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, lilmushrikina, waambia hawa washirikina, man yarzuqukum minas samaa, ni nani anayewateremshieni mvua kutoka mbinguni? Mbinguni hakuteremki mihogo wala viazi ukashambua pale, hetia moto, haya weka motoni hapo. Allah iwaleta mvua kutoka juu, ndio riziki hiyo. Bima yunaziluhu min almatar, yale anayoteremsha kutoka mana mvua. Wa min al-ardi, na nani anayewaruzuku kutoka manna ardi? Bima yumbituhu fiha, yale anayotesha Mwenyezi Mungu katika hii ardhi. Min anwa'i nabat, sampuli ya mimea. Tamwona mtu aenda tu mara kangia yuwakata mboga bwana, kwambie hii mboga nzuri tena, nani kapanda hapa? Hakuna lopanda, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shajari, na miti. Taakuluna minhu, mwala kutokamana miti kama ile, matunda pangine, hata manyasi yake na tuseme kila kitu chake. Antum wa an'amukum, nyinyi na wanyama zenu. Mnakula nini? Kula na zile khairati zinazopatikana kutokamana na mvua. وَمَنْ يَمْلِكُ مَا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ, nani anayemiliki vile viungo mnavyostareheshana nazo nyi? Waonaje mtu akiwa hasikii? Mpungufu si mpungufu? Asikia raha, asikia raha, lakini ukiwa asikia raha kabisa ni neema. Wasikia raha, usikia raha, wasikia raha. Antum wa ghayrukum min hawasin, nyinyi na wengineo msokuwa nyinyi, wale ambao wana zile hisia tano za kusikia kitu, kuona, kunusa, kusikia, kuonja, kudara, au zile hawasil khams, as-sam'a wal absara, kusikia na kuona. Wa man alladhi yamliku al-hayata wal mauta fil kauni kulli, nani nani anayemiliki uhai na kifo katika ulimwengu mzima? Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhriju al-ahya'a wal-amwat, anawatoa walohai na walokufa, baadhuha min baadhi, baadhi yao kutoka mana baadhi nyingine. Fima taarifuna min al-makhluqat, katika vile viumbe mnavijua nyinyi. Wa fima la taarifuna, kuna na viumbe vingine hamuvijui, wapo lakini lazima waamini. ومن يدبر امر السماء والارض ومن فيهن, nani anaendesha jambo la mbingu na ardhi na waliomo ndani pamoja na vitu vilivyomo ndani? Nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarakum amra al-khaliqati jami'an, na nani aliwaamrisha maamrisho walioamrishwa viumbe vyote? Allah. Fasawfa yujibuna, huenda wakakujibu wewe Muhammad, bi anna alladhi yaf'alu dhalika kullahu huwa Allah, yule anayefanya yote haya nani? Allah. Watakujibu hivi, faqul lahum, waambie, afala takhafuna iqaba, mbona hamuogopi mateso ya Allah? In abadtum ma'ahu ghayra, pindi munapoabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu. Kwa nini hamuogopi adhabu ya Allah? Lazima muogope. Hii ndiyo aya katika suratu Yunus, aya 31. Sheikh asema wal ayatu ala hadha kathiratun jidda, na aya zinazozungumza tauhidi rububia katika Qur'an ni nyingi tena sana. ni nyingi sana. Ay an-naw' al-awwal, sampuli ya kwanza, min anwa' at-tauhid, katika sampuli za kumpokesha Mwenyezi Mungu, tauhidur rububiyya, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulezi wake. Wa huwa al-iqrar wal-i'tiraf, iqrar ni kukiri, wal-i'tiraf kukubali, bi anna Allah Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu aliyetukuka, rabbu kulli shay'in, ndio mlezi wa kila kitu, wa mujiduhu, na ndiye aliyeumba, wa raziquhu, ndiye anayeruzuku, wa malikahu, na aliyemiliki, wa mudabbirahu, na ndiye anayeendesha, wal mutasarrif fihi, na yeye anayefanya vile anavyotaka. Yaweza kuwa ni mchana na jua hakuna, mwenyewe hataki. Yaweza kuwa usiku pana jua, mwenyewe ametaka. Afanya vile anavyotaka viumbe vyake, kama anavyotufanya sisi. Wangapi wanaosota huko kama sisi, mimi na wewe, walikosea nini? Hawakosea chochote, ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi hawaoni? Wangapi hawasikii? Vile ndivyo anavyofanya Mwenyezi Mungu, yudabbiru wa yatasarra. Wa huwa naye Mwenyezi Mungu al-munfaridu bidhalika kulli, ndiye aliyepwekeka katika mambo yote hayo, hakuna mwingine afanyaye kazi kama hiyo. La rabba ghaira, hakuna mlezi isipokuwa yeye. Wala sharika lahu, hana mshirika, fi rububiyati, katika ulezi wake hana, wa mulkihi, na ufalme wake hana. Hakuna anayeshirikiana naye subhanahu wa ta'ala. Wa hadha an-naw'u qad aqarra bihi al-kuffaru qadiman wa haditha. Sampuli katika tauhidi ambayo ni tauhidi ar-rububiyya, tauhidi rububiyya, wa mikiri, na kukubali makafiri walotangulia na hao wa sasa pia wanakubali. La khilafa bainahum, kuna tofauti kati yao. Anna Allah Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu alitukua, huwa alladhi awjadahum min al-adam, ndiye aliwaumba kutokamana na ukosefu. Hata mimi na wewe pia kulikuwa na wakati hatuku wala hatujulikani wala hakuna mtu anatuwazi, na tukaja tukaonekana tukajulikana tukawepo, alafu tukakosekana tena hivi. Warabbahum bi ni'amihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliwalea hawaja kwa neema zake. Neema zake, huwa alladhi rabbani wa qadhani hata kabirtu, asema tutadore utasomesha tauhid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aninilea, aliyenilisha mpaka nikawa mkubwa. Wale wa rawdha, wale na afsal awal, wafunzwa namna hiyo. طيب. وأوجدهم جميع المحدث، وأوجد جميع المحدثات بقدرته، بقدرته. من يزمون دي آلية فانيا وباتيكاني إباتيكاني كلا كيتو كنا تشوزوكا كووزوات، كلا كيتو أمباتو كنا تشوزوكا كتكا ولمنغو إباتيكانا كووزو الله سبحانه وتعالى. وحده لا شريك له، بوكي أشيكو أنا مشريك، ولم ينكر هذا التوحيد، ولا هكون عليكود عليكانا هو كمبكيش من يزيم سبحانه وتعالى كتك أولازي واكي سبحانه وتعالى إلا شرذمة قليلة، إلا بوتي دوغو بوتوف خبيثة ووف كالدهرية وأشباهم انفان ووالي ونوأميني أتندكازي ودنيا نيا دنيا. Sema jua mbona la chomoza dunia, mbona lapa dunia, mbona kazaliwa mtoto dunia, mbona kafa dunia. Hawa itwa dahrin, wama yuhlikuna illa dahr, sisi hatuangamizi unachosipokuwa ni ulimwengu ndio atuangamiza. Basi mtu yuaja tu hivi akaonekana ni mdogo, akakulia mara akafa, basi ni ulimwengu tu. Waitwa dahria hawa. Hawa ndio walokataa wakasema kwamba la, Mungu subhanahu wa ta'ala hana sifa za ulezi kabisa. فالخلق مفطورون على معرفة خالقهم وجه منزم وانبوا ما انبيل خجوا مومبا واو والإقرار به نكوكير وانبا كنا مومبا لكن هوا ومكوين لكن كما فرعون فرعون نموجة ما علمت لكم من إله غيري ما هذا شجوي كام كنا مومبا سيوكا ميم كنا مومبا سيوكا ميم سبحان الله mi hata sijui kamwe kama mna Mungu asiyekuwa mimi. Angalia lugha yake, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu ule mlezi wa juu kabisa, hapati kabisa. Firauna huyu kwa upotofu wake ndiye aliyeanza kupingana baadhi ya watu, lakini wote wale wengine walikuwa wanakubali. Walakin hadha al-iqrar bi tawhid rububiyya, lakini huko kukiri na kukubali kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake la yakfi, haitoshelezi. Bala budda min istimai al-anwa'i kulliha, hapana budi, lazima hizi sampuli tatu za tauhidi azikosanye mtu. Kama akarra bihi al-kufaru, kama walivyokiri kwayo makafiri. Ka Abi Jahl, Abu Jahl alikuwa anajua mlezi nani? Allah. Wa adhara bihi, na mfano wake Abu Jahl ala zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, zamani za Mtume, iqranan wadhiha, walikiri kukiri kulu wazi kabisa kwamba Allah ni mlezi subhanahu wa ta'ala. Walakin lam yudkhilhum dhalika fi al-islam, lakini hilo haliwakufa, halikuwafanya wao kuwa ni Waislamu. Bal qatalahum Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bal Mtume aliwapiga, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, akajihalishia mali yao na damu yao. Kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume, umirtu an uqatila an-nasa, mimi nimeamrishwa kuwapiga vita watu, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka wakiri kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan Rasulullah, na wakiri kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si hatuamini kwamba mtume ni Mungu, ha, kama manasara wanasema kwamba Isa nani? Ni Mungu. Si hatusemi hivi. Wa yuqimu as-salah, wasimamishe sala tano, wa yutu zakah, watoe zaka. Fa idha fa'alu dhalika, wakifanya hayo yote, Mtume asema asamu minni dima'a wa amwala, wamejihifadhi kutokana na mimi mali zao na mali yao, mali zao na damu zao, illa bihaqi al-islam, illa kwa haki ya dini ya Kiislam. Bimaana haqi al-islam huwa bi an yasdura minhum, isije ikatokamana na wao jambo ambalo kwamba linafaa Muislamu kama yule atiwe adabu katika sharia, asimamishiwe hukumu ya kisharia, hukumu ya kisharia. Wa hisabuhum ala Allah ta'ala, baada ya kusema la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yalobakia hisabu yao ni kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Madamu mtu amekiri, tunasema kwamba huyo ni Muislamu. Muttafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wa hadha an-naw'u wa tawhidullah bi fi'lihi ta'ala, tawhidihi sehemu hii, sampuli hii ndio ile tawhidi ya kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake, ai ifradullah ta'ala, kumpokesha Mwenyezi Mungu, annahu wahidun bi af'ali, kwamba yeye ni moja katika matendo yake, moja, yeye ni moja katika matendo yake. Kal khalqi, kama kuumba, war rizqi, kama kuruzuku, wal ihya, kama kuhuisha, wal imata, kama kufisha, wa ghairi dhalik, na mengineo yasukua haya min af'alihi ta'ala, katika matendo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu, allati yajibu an yufrada biha, ambayo yapasa apokeshwe kwayo Mwenyezi Mungu Subhanahu ta'ala, wahdahu la sharika la, yajibu an yufrada biha wahdahu la sharika, ni wajib, ni lazima tumpokeshe Mwenyezi Mungu kwa matendo haya si mtu mwingine. Wa dalilu ala anna al-kufara muqirruna bi hadha an-naw. Dalili ya kwamba makufara walikuwa kubali tauhid rububia na wakiri ni aya hiyo tuliyosoma katika sura tu. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard. Ay man alladhi yunazzilu min as-samaa'i wa huwa as-sahab. Samaa'a bani sahab. Warabu aita samaa kila kitu ambacho kiko juu yake. Hata sakafu ni samaa. Kwa hivyo sio kwamba mvua yatoka mbinguni, kwa kwenye mawingu hapa. Na maa al-matari, maji ya mvua. Fayashuku al-ardha shakkan biqudrati. Mwenyezi Mungu akaipasua ardhi kwa uwezo wake, kwa kuipasua hii ardhi. Wa mashiati, na kwa matakwa yake subhanahu wa ta'ala. Fayukhriju minha anwaa thimari wal at'ima. Mwenyezi Mungu akatoa kutokana ardhi sampuli ya matunda na vyakula. Wal khairati, na khairi nyingi. Mallahu bihi alim. Ajua ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu mwingine anayejua khairati kama zile. Amman yamliku sam'a wal absar. Ni nani anayemiliki na akawapa vile vile masikizi na maoni? Ay alladhi wahabakum hadhihi alquwa as-sami'a wal quwa al-basira. Ni nani aliyewapa nyinyi hii nguvu ya kusikia na nguvu ya kuona? Nani? Walau shaa, law angataka Mwenyezi Mungu, la dhahaba biha, angeondolea mbali hiyo nguvu. Wala salabakum iyaha, na angewapokonya kamwe. Nani angewashtaki? Nani angeambia kwa nini fulani kongwe wao umempokonya macho, mrudishie? Nani atakayefanya hisabu Mungu? Hakuna. Allah hufanya atakalo, sha yatasarraf. Hakuna kitu kama hicho. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ. Ni nani anayetoa kilicho hai kutokana kilicho kufa? Wasema ulama, piga mfano kifaranga kile kimetoa kwa nini katika yai, yai lina uhai? Sema ni hivi. Wengine sema la, ni kwa sangine Mwenyezi Mungu anatoa maiti kutokana na aliye hai. Mwanzo anatoa aliye hai kutokana alikufa, ni kafiri kumzaa mume. Kafiri ni maiti, maiti akamzaa mume ambaye yuko hai. Wa yukhrij almayta min alhayy, akaitoa kutokana na kilichokufa kilicho hai. Biqudrati alazima, kwa uwezo wake mkubwa. Wa minnatihi alamima, na kwa fadhila zake zilizoenea kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Ni annahu ala kulli shay'in qadir, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza. Wa man yudabbiru al-amra, ni nani anayeendesha mambo? Man biyadihi malakutu kulli shay'in, nani anayeshikilia mkononi mwake ufalme wa kila kitu? Ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wa huwa yujiru, naye ndiye anahifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anahifadhi waja wake. Wala yujaru alayhi, wala hahifadhiwi na mtu. Mungu hana askari wa kumhifadhi wa usiku na mchana, wa kusi na kasikasi, hayakuna. Lakini Allah yuwahifadhi, anatuhifadhi sisi usiku na mchana. Wa huwa al-mutasarrifu al-hakim, na yeye ndo anafanya vile anavyotaka katika waja wake, ndiye mwenye hakimu mkubwa. Alladhi la mu'aqqiba li hukmi, ambaye hukumu yake haifuatiliki. Sasa wewe ukienda kotini ukipigwa miezi mitatu wa pili, si wafuatilia hukumu? Hainani anaweza kuapili hukumu ya Mwenyezi Mungu? Yupo? Hamna. Hakuna awezaye kuifuatilia hukumu ya Allah. Hakuna. wala yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah haulizwi yale anayotenda kabisa, lakini wao ambao kina sisi tutaulizwa kulingamana yale tunayofanya. Allah haulizwi subhanahu, mbona umemua fulani, ha mbona kamfanya tajiri fulani, haulizwi. Allah subhanahu ta'ala haulizwi. فسيقولون الله وتسمى هم كافرين هم يعلمون ووجوا ذلك ويعترفون به وكيري وسمى الله نمنزمو دي أنا يفني كازيو. فقل أفلا تتقون وانبيه متوب محمد صلى الله عليه وسلم بس قنين همشي منزمو قنين أفلا تخافون من قنين هم موقوف منزمو أن تعبدوا معه غيره kumwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Barikum, ah muumba wetu, ah muumba wenu. Antabudu ma'ahu ghayra bi'araikum wa jahlikum, kwa kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu kwa rai zenu na ujinga wenu, si barikum, ah bi'araikum. Wal ayat بمعنى هذه الآية كثيرة جدا. آية أمباية إن معنى يا آية سورة نيوز نينجسان. فمن ذلك قوله تعالى من غير ما هيزو آية إن لك من يزمه سبحانه وتعالى أمباية لك كتك سورة المؤمنون آية ثمانة تاتو نا قنزية ثمانة تاتو بك ثمانة تسا. الله سبحانه وتعالى سيما قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل أنبياء متومي متكوفة درجة لمن الأرض ينان هي أرض ومن فيها نبي لفيومون دان إن كنتم تعلمون كيوم أجوا سيقولون لله نبيانان من يزمون قل أفلا تذكرون وانبيه مبونا هموذيكي بس مكمكمك من يزمه سبحانه وتعالى نوكبوات. قل من رب السماوات السبع ناني مولا ملزي وانبين يسابا نأرض إنه رب العرش العظيم نام لزي وكيتي كتوكوف عرش. سيقولون لله لمن يزمون قل أفلا تتقون وانبيه مبونها ممشي من يزمون بس. قل من بيده ملكوت كل شيء نناني يكو كتك ميكونيك أفلم وكل جام وهو يجير ناي وحفاذي وجواك ولا يجار عليها إفاذي وإن كنتم تعلمون مكي ومجوا سيقولون لله تسيما من يزمون قل وانبيا فأنا تسحرون في بمروغ ونين جماع شنم نجاني جماع ممروغ ونين يوتي مياكيري سيم كبالي ميافاني بس او ما روبو قواتو هيفي اندي وليو قواتي كيري الى غير ذلك من الآيات نزيجنزو سقوهي كتك آية ذا قرآن انبازو zazungumzia sehemu ya kwanza katika tauhid kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulezi wake. Wallahu Ta'ala yahtaj, Mwenyezi Mungu anatoa hoja. Fi ayatin kathira, katika aya nyingi, min kitabi, katika Qur'an, ala al-kufari, juu ya makafiri anawatolea hoja Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya makafiri aya nyingi sana. Bima akarru bihi, kulingamana kile walichokikiri. Waalimuhu, wakakijua min tawhid rububiyya kutokamana na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, ala majahaduhu kutokamana kile walichokikana, wa ankaruhu walokikata, min tawhid rububiyya kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake. Allah subhanahu wa ta'ala anawasimamishia hujja hawa kulingamana na kile walichokiri walikujua, kulingamana na kile walichokikata. Madamu hiki mkubali na hiki mkubali, ni lazima mkubali. Lianna tawhid ar-rububiyya huwa ad-dalil al-awdah, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulezi ndio dalili wazi kabisa, wal-burhanu al-a'zam, na ndio dalili kubwa ala tawhid al-uluhiyya, upote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara aya 21 na 22, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa'anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس أني واحد اعبدوا ربكم معبدون بكشين مولوين مليزيوين الذي خلقكم أمبالي وأمبانين والذين من قبلكم سنين نوال وتنقلي أنيني بيا الله يلومي وأمبا لعلكم تتقون. Ni hakika mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Mola ambaye amewajalia ardhi hii kama tandiko. Angalia vile ilivyo ardhi. Leo ungekuwa ardhi si hivi ilivyo kwa sura hii, kwani mngetafuta kiwanja cha kuchezea mpira kweli? Leo ingekuwa ardhi kama mfano ardhi ya Kapsabet, utaangalia hivi shimo lile mpaka chini, ardhi ndio hiyo juu, ungefanyaje? Hatar. Wa anzala minas samai ma, kawateremsheni kutoka kwenye mawingu maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akawatoleeni kwa maji hayo kutokamana na matunda hali ya kwamba ni riziki yenu. Fala tajalu lillahi andada, msimjalie Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika. Wa antum taalamun, hali ya kuwa nyinyi mwajua. Sai kitu kama kile. Hii ndio tauhid ar-rububiyya ambayo hatujamaliza sehemu ya kwanza, na insha Allah naona kwamba wakati haitupi ruhusa, tutasimama hapa insha Allah, na Allah kitupa umri mpaka Jumapili tutaendelea insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.